producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest wtorek, to 24 października, minęła godzina 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Ruszyły prezydenckie konsultacje dotyczące nowego rządu. Na początek Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami PiS-u i KO. Poznaliśmy nowe szczegóły w sprawie uszkodzonego ponad 2 tygodnie temu gazociągu Baltic Connector. Informacje w tej sprawie zbiera nasz korespondent w Wilnie. Obchodzimy Międzynarodowe Święto Roweru. Uważam, że rower to jest świetny sport. Podczas jazdy masz więcej czasu na myślenie o samym sobie. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął dwudniowe konsultacje z partiami politycznymi w sprawie utworzenia nowego rządu. W pierwszej kolejności prezydent zaprosił przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, a następnie Koalicji Obywatelskiej. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek powiedział, że spotkanie przedstawicieli jego ugrupowania z prezydentem Andrzejem Dudą przebiegało w dobrej atmosferze. To było dobre, merytoryczne spotkanie o przyszłości tak naprawdę polskiej polityki, o priorytetach na kolejną kadencję, o tym, jak wygląda proces formułowania większości sejmowej. Pan prezydent jako konstytucyjny organ państwa jest żywo zainteresowany tym, jak kształtuje się nowa większość sejmowa, jak przebiegają te kuluarowe rozmowy. Jeżeli chodzi o kwestię desygnowania premiera, powierzenia funkcji czy misji formułowania rządu, to jest decyzja oczywiście pana prezydenta Andrzeja Dudy. Rząd będą chcieli stworzyć zarówno politycy Zjednoczonej Prawicy, jak i Lewicy, KO i Trzeciej Drogi. Jeden z liderów Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, zadeklarował poparcie dla kandydatury Donalda Tuska na urząd premiera. Podczas wspólnego oświadczenia dla mediów w Sejmie polityk mówił, że przed reprezentantami tych ugrupowań jest kilka ważnych decyzji do podjęcia. Ale te decyzje, uważam, zostaną podjęte w sposób spokojny i rozsądny. To jest marszałek Senatu, to jest prezydium Senatu, to jest marszałek Sejmu, to są wicepremierzy, to jest wreszcie skład rządu. Ja reprezentuję siłę, która od 18 lat nie współrządziła w kraju. W związku z tym czuję, jak wielka odpowiedzialność jest na tej części, którą ja reprezentuję. Jutro w ramach konsultacji dotyczących nowego rządu prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. Bezrobocie we wrześniu wyniosło 5%, podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z szybkim szacunkiem opublikowanym przez Ministerstwo Rodziny. Sergiej Druchyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że we wrześniu stopa bezrobocia pozostała stabilna, ale spadła liczba ofert pracy. W najbliższych miesiącach spodziewa się niewielkiego wzrostu tego wskaźnika, co będzie się wiązało z czynnikami sezonowymi. Łącznie w urzędach pracy zarejestrowanych jest 776 tysięcy osób. To o 25,7 tysięcy mniej niż rok temu. Liczba bezrobotnych systematycznie maleje w większości grup wiekowych oraz grup dobieranych pod względem wykształcenia. Liczba ofert pracy spadła w porównaniu do ubiegłego roku. We wrześniu do urzędów pracy wpłynęło 91,7 tysięcy nowych ofert pracy. To o 7,9% mniej niż rok temu. Według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w sierpniu niecałe 3%. Fińskie służby wydobyły dziś z dna Zatoki Fińskiej dużą kotwicę. Przedmiot został znaleziony w piątek w pobliżu uszkodzonego ponad 2 tygodnie temu gazociągu Baltic Connector. Estońskie media informują, że to najprawdopodobniej właśnie ta kotwica uszkodziła rurociąg łączący Finlandię z Estonią. Portal estońskiego nadawcy publicznego, powołując się na fińską policję, podaje, że na zdjęciach wykonanych pod wodą widoczny jest ślad na dnie morskim. Oprócz tego widać też uszkodzoną betonową i stalową osłonę rurociągu gazowego. Funkcjonariusze badają obecnie, czy uszkodzenie było celowe i czy celowo ciągnięto kotwicę po dnie Morza Bałtyckiego. Śledztwo dotychczas doprowadziło do odnalezienia kontenerowca pływającego pod banderą Hongkongu. Ustalono, że jednostka przebywała w pobliżu gazociągu w nocy, gdy doszło do jego uszkodzenia. Fińska telewizja udostępniła też zdjęcie statku zrobione 22 października. Można na nim zobaczyć brak kotwicy po lewej stronie statku. Nadawca nie jest jednak w stanie potwierdzić, czy fotografia jest prawdziwa. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze kartka z kalendarza. 24 dzień października to Międzynarodowe Święto Roweru. A to przypomnijmy, najbardziej ekologiczny środek transportu, ponieważ nie wytwarza żadnych szkodliwych dla środowiska substancji. Jeżdżąc na nim nie trzeba przejmować się ani korkami, ani tankowaniem. Czy mieszkańcy województwa śląskiego chętnie korzystają z jednośladów, to sprawdzała reporterka Polskiego Radia Katowice Agnieszka Loch. Bardzo lubię jeździć na rowerze, szczególnie po lesie. To jest raczej rekreacja, czy dojeżdża pani na przykład do pracy? Zdarza się, że dojeżdżam na rowerze do pracy, ale raczej jest to u mnie rekreacja. Niedawno odebrałam rower z naprawy, także zaczęłam jeździć do pracy na rowerze i planujemy wyjazd taki z dziećmi też rowerowy na dłużej. Uważam, że rower to jest świetny sport. Pozwala rozwinąć nie tylko siebie fizycznie, ale podczas jazdy masz więcej czasu na myślenie o samym sobie. Trochę się interesuję kolarstwem. Czy jak jeździsz, to nosisz kask? Tak, dla bezpieczeństwa. Tak oto dojechaliśmy do końca serwisu Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to teraz sprawdźmy, co przyszykowali dla nas na noc i na jutro synoptycy. W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Będzie padał deszcz postępujący stopniowo z południowego zachodu na północny wschód. W nocy od 5 na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 12 na południu kraju. A w środę, no niestety raczej pochmurny dzień, tylko z chwilami przejaśnień. Będzie padał deszcz na zachodzie stopniowo zanikający. Jeśli chodzi o temperatury dzienne, to od 9 na Suwalszczyźnie przez 12 w centrum do 15 na Górnym Śląsku. Jutro będzie słaby, na wschodzie czasem umiarkowany. Sześć minut po godzinie 18:00. Zapinamy pasy, zamykamy drzwi, odpalamy Trójkę w samochodzie i ruszamy po drodze z Trójką. Gdyby Państwo chcieli tę podróż spędzić razem z nami, to polecamy swoje towarzystwo i tradycyjnie czekamy na wszelkie Państwa sygnały dotyczące ewentualnych utrudnień w drodze. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na raporty. Zapraszam serdecznie. To Tomasz Miara. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zamknięty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ze Trójką, prawie 13 minut po godzinie 18. Dziś w sieci trafiłem na takie zestawienie, bardzo ciekawy ranking. Platforma, która zajmuje się wynajmem aut dla turystów na całym świecie, oprócz tego, że wynajmuje te samochody, również co roku publikuje taki ranking, w którym eksperci wybierają najlepsze miejsca na zimowy wypoczynek. Grono ekspertów przyznaje punkty od 0 do 50. Głównym czynnikiem branym pod uwagę jest nie tylko atrakcyjność miasta pod względem turystycznym, choć oczywiście to też jest ważne i brane pod uwagę, ale przede wszystkim niskie koszty wyjazdu, między innymi średni koszt noclegu na tydzień, ceny biletów do głównych atrakcji turystycznych, liczba tanich restauracji w okolicy, ile kosztuje wynajem auta na tydzień w tych destynacjach. No okej, i bardzo słuszne to podejście, takie dość logiczne, pragmatyczne, żeby patrzeć przez pryzmat portfela. No i miasta, które zajęły miejsca na podium, oferują idealny kompromis pomiędzy ceną a turystyczną atrakcyjnością. Ciekawe, jak państwo obstawiają najlepsze trzy takie destynacje na zimowe wypady, to no, okazuje się, że na trzecim miejscu plasowała się Bruksela. Stolica Belgii ma wiele do zaoferowania turystom bez względu na panującą za oknem pogodę. Drugie miejsce w tym rankingu to Praga, czeska, a najlepsze europejskie miasto na zimowy wypad według zagranicznych ekspertów to Kraków. Okazuje się, że Kraków, serdeczne gratulacje, w końcu jak się jest czym chwalić, to trzeba to robić. No i teraz pytanie do państwa, czy mają państwo swoje sprawdzone zimowe destynacje, które warte są polecenia? Jeżeli tak, no to proszę nam o tym opowiedzieć. 2273. Fajnie, gdyby państwo też uzasadnili, dlaczego akurat te konkretne miejsca są państwa ulubionymi, jeśli chodzi o zimowe wypady. Nieustająco czekamy też na wszelkie informacje dotyczące utrudnień na drodze. 2273. Seems to me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else?

Hey, little sister, what have you done? Hey, little sister, who's the only one? I've been away for so long. I've been away for so long. I let you go for so long. It's a nice day to start again. Come on, it's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Wow. There is nothing fair in this world. There is nothing safe in this world. And there's nothing sure in this world. And there's nothing pure in this world. And if there's something left in this world, start again. I'm always a nice day for a white wedding. Woo! What's that nice day to you? Dwie minuty po godzinie 18:00. Przypomnę, w rankingu na najlepsze zimowe destynacje, no, zdaniem jednego z portali internetowych, wygrywa Kraków, wyprzedzając Pragę i Brukselę, jeśli chodzi o miasta europejskie. A państwo, jakie mają swoje ulubione zimowe destynacje, proszę nam o nich opowiedzieć i uzasadnić. 2, 2 i 7, 3. Oczywiście czekamy też na wszystkie informacje drogowe, jeśli takie są warte przekazania innym zmotoryzowanym. Ten sam numer telefonu, 2, 2 i 7, 3. A ja szybciutko przypominam, że za nami jest 81. wydanie Listy Przebojów Trójki, że na rpt.polskieradio.pl czeka na państwa 20 piosenek w zestawieniu i 13 propozycji. No a państwo oczywiście mogą decydować, mogą wybierać, przebierać. Aż 10 piosenek czeka na państwa poparcie. Proszę głosować za pomocą strony internetowej albo naszej aplikacji. Ed Sheeran wśród tych 13 propozycji, jego piosenka American Town. Być może zechcą państwo wysłuchać, a na być może nawet i zagłosować na nią. Natomiast proszę sobie zanotować, że 12 lipca w przyszłym roku w Gdańsku Ed Sheeran przyjedzie i będzie promował swoją ostatnią płytę Autumn Variation. We're a long way from home. Haven't seen you in so long. But it all came back in one moment. And the year started cold. But I didn't notice it all. And we found there's a room we're both in. We get Chinese food in small white boxes. Live the life we saw in Friends. Your room, it barely fits the mattress. Wake up, leave for work again. The wind, it seems to blow right through us. Down jackets are the trend. The rush of rushing deep into love. English girl in an American town. No elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me, my English girl in an American town. In an American town. Days come and go, but it ends when doors close. And the scent of your perfume's on me. You're useless with your phone. Electric when one on one. Darling, we watch comedies and miss the endings. Conversations till the dawn. Any change in tide, we push against it. Challenge meanings in the songs and head out without a reservation. Drinking out of paper bags and wasting time is time not wasted. With my English girl in an American town. No elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me, my English girl in an American town. And when our eyes are closed together, I can't explain how the scent of your perfume takes me to a higher place. We can watch it unfold.

Trójce, teraz czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Wakacje kredytowe na dłużej, ale z pewnymi warunkami. Tak zdecydował dziś rząd. Jeśli ktoś ma kredyt do 400 tysięcy złotych, to nadal będzie mógł zawiesić spłatę jednej raty w kwartale. Jednak jeśli kredyt wynosi od 400 do 800 tysięcy złotych, to wakacje kredytowe będą dostępne tylko wtedy, gdy koszt obsługi kredytu przekracza połowę dochodu gospodarstwa domowego. Decyzję o przedłużeniu wakacji kredytowych na przyszły rok podejmie już nowy Sejm, a dziś sektor bankowy podsumował dotychczasowy program, mówi Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Na dzień 23 lipca 2023 wakacjami kredytowymi zostało objętych blisko 2 miliony klientów, to jest 1 954 tysiące i ponad 1 100 tysięcy kredytów na łączną kwotę 283 miliardów złotych. Wakacje kredytowe dość mocno obciążyły wyniki finansowe banków za 2022 rok, dlatego że ten wynik został zredukowany o 72,5% w stosunku do rzeczywiście osiągniętego wyniku. Według wyliczeń osiągnięty wynik to niecałe 11 miliardów złotych. Gdyby nie koszty wakacji kredytowych, zysk sektora bankowego wyniósłby 18,5 miliarda złotych. A w trzecim kwartale bieżącego roku odnotowano aż 2587 prób wyłudzeń kredytów na ponad 100 milionów złotych. Tylu prób wyłudzeń nie było od lat. W ostatnim kwartale w międzybankowym systemie zastrzeżono ponad 46 tysięcy utraconych dokumentów tożsamości. Bezrobocie w Polsce nadal wynosi 5%. Sytuacja na rynku pracy mimo słabnącej koniunktury gospodarczej jest bardzo dobra, mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Jeśli przyjrzymy się tym danym bliżej, to wykazują one nawet pewien nieznaczny spadek liczby osób rejestrowanych jako bezrobotne, bowiem w porównaniu z sierpniem ich liczba zmniejszyła się o 6,5 tysiąca, natomiast był to spadek na tyle niewielki, że nie przełożył się on na spadek stopy bezrobocia liczonej w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku. A według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wynosi 2,8% i to trzeci najniższy wskaźnik bezrobocia w Unii Europejskiej po Czechach i Malcie. Z najnowszego barometru polskiego rynku pracy wynika tymczasem, że 29% przedsiębiorców uważa, że sytuacja gospodarcza w przyszłym roku nie zmieni się, tylko co piąty jest optymistą, a 35% przedsiębiorców obawia się pogorszenia sytuacji, mówi Monika Banyś z Personel Service. Co prawda to 13 punktów procentowych mniej niż w poprzedniej edycji badania, ale wciąż trudno mówić o optymizmie. Najbardziej o swoją sytuację w przyszłym roku obawiają się firmy z sektora handlu, przedstawiciele administracji publicznej oraz HoReCa. Natomiast najbezpieczniej czują się przedsiębiorcy z budownictwa, produkcji i z nowoczesnych technologii. Największy strach budzą wyższe koszty prowadzenia działalności, inflacja i presja płacowa. Dalej w kolejności pojawiają się spadająca liczba zamówień, zmiany prawno-podatkowe, deficyt i rotacja pracowników, więc widać, że ta lista obaw jest bardzo długa. Widać też dużą ostrożność firm w deklarowaniu tego, czy przyszły rok będzie dla nich sprzyjający. Natomiast nie oznacza to, że mamy do czynienia ze stagnacją. Właściciele firm cały czas prą do przodu, stąd zakładane plany rekrutacyjne i dotyczące podwyżek. 27% pracodawców chce zatrudniać, a 39% deklaruje podwyżki wynagrodzeń. Luka podatku VAT w Unii Europejskiej zmniejszyła się o mniej więcej 38 miliardów euro. Z 99 miliardów w roku 2020 do 61 miliardów w 2021. W opinii Komisji Europejskiej to bezprecedensowa poprawa w porównaniu z poprzednimi latami, a największą poprawę odnotowały Włochy i Polska. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się dziś na plusie. Indeks największych spółek WIG20 zyskał 1,9%. Dolar kosztuje 4,21 zł, euro 4,46, frank szwajcarski 4,71, a kurs funta brytyjskiego to 5,12 zł. Na audycję zaprosił sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Sylwia, czy ty lubisz zimą odpoczywać? Na koszty chyba. Lubisz, przez cały rok lubisz odpoczywać. Nie, wiesz co, bo chodzi o to, że ja na przykład latem lubię, tak wiesz, pod parasolem, na spokojnie, zająć się nic nie robieniem, wypoczynkiem. Ale zimą to chciałbym aktywnie, lubię na nartach sobie pojeździć i takim moim marzeniem to są Alpy, wiesz, taki stok, żeby mnie wywiozło na tych parę tysięcy do góry, żebym tak się najeździł, aż mi bokiem wyjdzie, a potem wieczorem w jakimś fajnym wiesz, miejscu odpocząć. To jest moje marzenie. To jest moje marzenie. Super. Mhm. Plan super, życzę ci, żeby ci się to marzenie dobrze spełniło. Czy ty masz swoje ulubione miejsca, gdzie lubisz zimą jechać? Ja zawsze może jednak. Jednak może? Może nawet zimą. Jest cudowne, okay. Urocze, wspaniałe. Szczególnie nasz Bałtyk. Pytam o to dlatego, że mam takie zestawienie najlepszych zimowych miejsc do wypoczynku i tutaj na samym szczycie tego zestawienia, jeśli chodzi o miasta europejskie, znalazł się Kraków przed Pragą i Brukselą. To był taki kompromis między tym, co miejsca oferują, a tym, ile to wszystko kosztuje. Tu powinno ciebie to zainteresować, bo to jakby twoja działka. Czekamy od słuchaczy na państwa propozycje dobrych, idealnych miejsc, gdzie lubią państwo wypoczywać zimą. 2-2 i 7 trójek. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know. Na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i w spad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Będzie godzina 19, po drodze z Trójką. Dzisiaj gdzieś w którymś z portali internetowych mignęło mi dosłownie przed oczami, że ponoć już zaczęła się gorączka sylwestrowych rezerwacji. Może niekoniecznie jeśli chodzi o perspektywę sylwestrową, ale dokąd lubią Państwo zimą wyjechać? Takim moim miastem zimowym to jest Wiedeń i jarmark bożonarodzeniowy oraz w tle muzyka Mozarta. Pytam o to dzisiaj dlatego, że trafiłem na zestawienie właśnie takich najlepszych miast do wypadów na zimę, gdzie na samym szczycie tego europejskiego zestawienia znalazł się Kraków. Kompromis między ceną a turystyczną atrakcyjnością to jest właśnie zaleta Krakowa. 2273, dokąd lubią Państwo wyjechać zimą? To na Państwa telefony oczywiście czekamy. Teraz Piotr Łodej, jego gość i kolejny jakże ważny aspekt dezinformacyjny. News albo fake news? Oto jest pytanie. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. A dziś o drugiej wojnie, która toczy się w tej części świata. Mówimy o wojnie izraelsko-palestyńskiej, ale także na ten temat pojawiają się konkretne przykłady treści dezinformujących. Przybliżmy, powiedzmy, na co powinniśmy uważać. Panie redaktorze, najpierw warto powiedzieć, że takie sytuacje wojenne, one zawsze wywołują dużą falę dezinformacji. pojawia się dużo fake newsów, zarówno tych produkowanych intencjonalnie przez różnych aktorów, służby, różne państwa, które biorą udział w konfliktach, ale w drugim takim nurcie jest też taka sytuacja, że te fake newsy czy te narracje dezinformacyjne są tworzone przez obywateli, którzy nie rozumiejąc kontekstu często nadinterpretowują pewne zjawiska. Trochę tak wpisują się, tak, w te działania dezinformujące, może nieświadomie? No pewnie częściowo nieświadomie, tak, a częściowo z zaangażowania. Natomiast ważne jest, żeby zdawać sobie sprawę, że to bardzo często jest po dwóch stronach konfliktu. Dezinformacja działa w ten sposób, że i jedna i druga strona często używa jej jako broni. No i chciał pan konkretne przykłady. W mediach społecznościowych funkcjonuje taki fake news, filmik przedstawiający rzekomo atak na ambasadę Izraela. No i kiedy sprawdzimy, co jest na tym filmiku, bardzo szybko możemy się zorientować, że pochodzi sprzed 10 lat, jest w rzeczywistości zupełnie w innym kontekście prezentowany i dotyczy zupełnie innych zdarzeń, ale opinia publiczna, i nie tylko w Polsce, żebyśmy mieli tego świadomość, również na Zachodzie, karmi się tego typu takimi, powiedziałabym, lękowymi filmikami, czyli przedstawiającymi jakąś agresję, jakąś napaść, jakiś wybuch. Wprost wzbudzających strach. Tak, po to właśnie, żeby podtrzymać pewnego rodzaju lęk czy obawę, że no dzieje się coś złego. Oczywiście dzieje się coś złego, no ale nie wszystkie te filmiki, z którymi mamy do czynienia, są prawdziwe i odnoszą się do tamtej rzeczywistości. No to jeśli chodzi o atak na Izrael. No a po drugiej stronie, drugi przykład, pojawił się taki też krótki filmik, ale też zdjęcia pozornie ciał okrytych płótnami białymi, które miały być rzekomo ciałami palestyńskich wojowników zaatakowanych w odwecie przez Izrael. No po czym, jak fact-checkerzy przyjrzeli się tego typu zdjęciom, no okazało się, że to nie są w ogóle ciała, to nie są zwłoki, tylko to jest jedna z ceremonii religijnych i w zupełnie innej części świata, bo na Bali. I to jest kolejny przykład tego, jak bardzo możemy się w ocenie tych materiałów wizualnych różnić i dać nabrać na te fałszywe przekazy, no bowiem te emocje, to poczucie takiego zagrożenia, no zdecydowanie zaciemniają nam krytyczne myślenie i racjonalny osąd. A co zrobić, żeby właśnie nie dać się nabrać, gdy na przykład specjaliści, tak jak pani, patrzy na taki, no nie wiem, zwiastun filmu, jeszcze nie filmik, to jakie myślenie powinno się włączyć? Albo patrzymy na zdjęcia, żeby jeszcze, zanim klikniemy, co ma nam się pojawić, jaka czerwona lampka zapalić, że może to jest nieprawda, powątpiewać, bardziej doczytać, tak, więcej na ten temat? Wszystko to, co pan redaktor powiedział. Przede wszystkim ja mogę się podzielić tylko i wyłącznie jakąś taką swoją praktyką, to jest bardzo subiektywne. Ja mam taką prostą zasadę, że w sytuacji, kiedy trwa konflikt, taki bardzo intensywny, nie udostępniam zdjęć czy filmów z tego konfliktu, z tego miejsca. Czyli wzbudza to w nas emocje i my od razu udostępniamy. To jest ten podstawowy błąd. Może nie błąd, ale w ten sposób możemy nie tylko własne emocje tak jakby podgrzewać, ale też innych osób, więc ta zasada bardziej dotyczy tego, żeby tonować emocjonalność tego zdarzenia i pobudzać krytyczne myślenie właśnie poprzez taką racjonalną, spokojną analizę, zapoznanie się z tekstami różnych osób znających się na geopolityce czy wojnie, no a nie podejmować takich akcji spontanicznych w mediach społecznościowych, bo mam nadzieję, jeszcze będziemy do tego wracać. Pokłosiem tego mogą być różne manifestacje, wywoływanie różnych takich akcji w poszczególnych krajach, które no też niekoniecznie muszą być zawsze bezpieczne i zawsze inicjowane oddolnie. Czasami są po prostu prowokacjami. Jak zawsze będę zalecała ostrożność i nie traktowanie ani zdjęć, ani materiałów wideo już teraz jako dowodów na cokolwiek, bo one mogą być w bardzo prosty sposób sfałszowane albo zmanipulowane. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również.